राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 22 फरवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवरीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण जननी जनक सुन जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार सब कर ममता ताग बटोरी मम पद मन ही बांध बट दूरी। बस संबंध बताए जननी जनक बंधु सुत धारा तन धन भवन सुहृद परिवार ये अपने परिवार के 10 संबंध है। तो 10 संबंध में जो हमारा संबंध रहना हुआ माँ का साथ पिता का जन जनक बंधु भाई सुत पुत्र दादा स्त्री तन शरीर धन और घर भवन और परिवार तन धन भवन सुहृद परिवार मित्र ये 10 संबंध हुए। तो 10 संबंधों के साथ 10ों की वस्तुओं के द्वारा हमारा संबंध है। इनमें हमारी ममता है विशेषता है। तो इस ममता को तोड़कर वहां से सड़क सबकर ममता ताग बटोरी तोड़ना नहीं कहा बटोरना कहा। तोड़ना तो तुम तुम्हारे हमारा ये तोड़ना होता है। बटोरना का तात्पर्य है कि हम अपने अपना संबंध वहां से उठाने उनका संबंध रहने दे ये बटोरना होता है। तो उनका संबंध रहने का मतलब जैसे हम और जननी जनक पहले माँ का संबंध हुआ तो मैं संबंध को मेरी माँ तो मेरी माँ है बोल के मेरा बेटा दोनों का संबंध होता है ना। संबंध दुष्टो दो में होता है। तो मेरी माँ ये और मेरा बेटा तो अपना जो मेरी माँ है उस संबंध को तोड़ देना तो महात्मा तुम तुम्हारे हम हमारे हो जाए। बटोरना का अर्थ है कि माँ तो मेरे को बेटा माने परंतु मैं माँ को बेटा मानू तो माँ के संबंध को तो मैं रहने दू अपना अपना मेरा मेरापन वो हटा लू। तो उसमें एक अटकल है खास युक्ति है। माँ भरोसा रखे बेटे का और बेटा भरोसा रखे माँ का ये दोनों का संबंध हुआ। अब मैं जब अपने ममता बटोर लूं तो माँ से मैं अपना संबंध नहीं रखता अपने लिए माँ से संबंध नहीं माँ के लिए माँ का संबंध ये है बटोरना। माँ का संबंध मेरे लिए हो ये तो ममता रखना धागा और माँ के लिए मैं माँ की सेवा करूं माँ से कुछ भी न चाहूं माँ को छुट्टी दे दे कि माँ आपके पास जो गहना है रुपया है चीज वस्तु है वो तेरी मेरी बहन को दे दो मेरे भाई को दे दो ब्राह्मणों को दे दो चाहे जिसको दे दो आपकी मर्जी आप जिसको दे दो अब मत दे दो तुम्हारी मर्जी। मेरी तो एक मेरे पर कृपा मानो, मेरे से सेवा ले लो। शरीर से कोई काम धंधा करा लो तो मैं खटकर परिश्रम कर दू, और वस्तु है तो वो ना कराऊ, वस्तु अर्पण कर दू तो वस्तु दे दू। तो अपनी तरफ से माँ की सेवा कर देना, ये माँ का संबंध है, उससे ममता का बटोरना हो गया। और मेरी बात माँ काम करे, मेरा कहना करे, माँ मेरे को कुछ दे दे, ये नहीं, माँ तो ले ले, इतनी कृपा है बस। तो तोड़ना तो तुम तुम्हारे, हम हमारे होता है, और बटोरना है कि हमारे को माँ से कुछ नहीं लेना है, केवल माँ की सेवा है, माता है। माँ ने जितना पालन किया है, जितनी तकलीफ देखी है, उसका बदला तो दे सकते नहीं कोई, कैसे ही हो, माँ की सेवा का बदला कोई दे सकता ही नहीं। जिस माँ ने ये शरीर दिया है, जिस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, मुक्ति हो जाए, दुनियारी सेवा हो जाए, भजन ध्यान हो जाए, भगवान का प्रेम हो जाए, भगवान के दर्शन हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, जिस शरीर के कारण से, शरीर को लेकर ऐसा शरीर देने वाली माँ का बदला कैसे उतार सकते हो, क्या दे सकते हैं माँ को? माँ का बदला उतारने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, वो माँ अपनी तरफ से ही कृपा करती है। तो माँ कृपा करती है तो हमारी सेवा माँ ले ले, बस इतनी बात है। मेरी सेवा करे, मेरे अनुकूल माँ चले, ऐसा नहीं। माँ चाहे पक्षपात मेरी बहन का, मेरे भाई का, और का किसी पक्षपात रखे, और मेरी ताड़ना भी करे तो बेशक करूँ, मैं तो माँ की सेवा करूंगा, ये ताका बटोरना हुआ। तो माँ से ऐसे पिता से, जननी जनक, जनक से भी जनकनी सेवा करूं, जनक से लेना हमें नहीं कुछ भी, कोई स्वार्थ नहीं, सबकी सब जायदाद किसी को और को दे दे, पुण्य में दे दे, ब्राह्मण को दे दे, खुद खुद पिताजी को छुट्टी दे दो, अब मेरे में बनना नहीं। जननी जनक बंधु, भाई बंधु है, उनको ही कहना भाई तुम हमारे कोई सास मारे मत लो, न भूखा हूं प्यासे तंदर मत करो, मेरे से सेवा ले लो। भाई को जितना संबंध करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए, उतनी सेवा करूं। तो सबके साथ ऐसी बात है जिसमें ये 10 वर्ण, जननी जनक बंधु सतुधारा तन और धन, धन भवन पे दो हुए ऐसे हैं जो सेवा खुद ले नहीं सकते। तो धन है वो सेवा क्या करेगा, धन तो सेवा करेगा, हम सेवा धन की क्या करें। और भवन घर है, उनसे हम तो सुख देते हैं, अब भवन को सुख क्या दें? मानो भवन को सुख दे रहे नहीं, शरीर से हम सेवा दें, शरीर को सुख क्या दें, शरीर को खाना पीना दे दें, कपड़ा दे दें, इतना ही सुख दे दें। तो तन धन भवन सूर्य धर परिवार दो ऐसे हुए, 10 में 8 तो ऐसे है जो सेवा दे सकते हैं, 2 सेवा लेते नहीं, तो 2 सेवा देने वाले नहीं है, उसका धन का सदुपयोग करे, दुरुपयोग न करे, जहाँ जरूरत हो वहाँ खर्च करे, फालतू स्वाद के शौकीन के और अपने ऐसा आराम के लिए खर्च न करे। ऐसे भवन बना रहे, साफ रखे इसको, इसको भी खर्च करे तो इसका दुरुपयोग न करे, खराब न करे, मैला न करे, साफ रखे इसको, इसकी सेवा कर दे बस। तो इन किसी से भी अपने स्वार्थ की सिद्धि, अपने आराम की सिद्धि, अपने सुख की सिद्धि नहीं, निर्वाह मात्र, धन का भी निर्वाह मात्र और घर का भी प्रयोग केवल निर्वाह मात्र, निर्वाह हो जाए इतना, और शरीर का भी निर्वाह मात्र, तीनों को शरीर की सेवा ही है, अन्न दे दिया, वस्त्र दे दिया, आराम दे दिया, सुधा दिया, जल दिया, ये सब काम सही कर दिया। शरीर भी अपना नहीं है, ये सोई कोई अपना नहीं है, तन धन भवन सूर्य परिवार कोई नहीं, तो ममता मेरा शरीर है, शरीर से मैं इतना काम करूँ, सिरे में शरीर मेरे को काम दे, ऐसा नहीं, चाहे बीमार हो जाए इसकी सेवा ही करनी पड़े। भगत पर हमारे कुछ काम न दे ये तो कोई हल नहीं। शरीर की ऐसी बात है कि शरीर तो इतना स्वार्थी है, उस तरफ आपकी वृत्ति नहीं जाती। भगत पर भोजन चाहिए, भगत पर जल चाहिए, भगत पर कपड़ा चाहिए, भगत पर मकान चाहिए, भगत पर आराम चाहिए, ये लेता है आपसे। और थोड़ी सी भूल कर दो, एक दिन दो तीन चार घंटा प्यास में जल मत पाओ, इसमें कोई आते देगा, इसमें काम नहीं देगा वो, ऐसा नहीं मानता। हर एक आदमी की सेवा करे, किसी दिन सेवा न हो तो वो क्षमा कर दे, कोई बात नहीं, ऐसे कर दो, ये नहीं करेगा, सही नहीं करेगा बिल्कुल। दो दिन भोजन में उम्र भर भोजन दिया और दस दिन भोजन नहीं दर्द क्या है, कोई बात है, इतना बोल दिया, एक दिन मध्य इतने फोन निकाल दे, इतना स्वार्थी हर एक आदमी नहीं है जितना शरीर है, परंतु इसकी तरफ आप देखते नहीं, प्राय आदमी देखते ही नहीं। ये मोह, इसको मोह कहते हैं, दो सगल ज्ञान निकल मोदा, तो इसके बस में हो जाना, इसको आराम देना, और ये आपको देता नहीं आराम। आपके शरीर है, मन है, वाणी है, इंद्रिया है, ये आपसे खुराक तो पूरी रहती है और आप इसे काम लेते नहीं हो, खुद छोड़ दिया इनको, तो ये आपको काम न दे तो इसे काम पूरा लो, भजन ध्यान करो भाई, आराम के सो रहे हो, भगवान का भजन करना है ना। जैसे घोड़ा कोई हो तो घास देता है, दाना देता है, जगह देता है, तो घोड़े से काम मिले हो, सवारी दे हो, इसलिए शरीर से काम दे हो, बोले शरीर की गुलामी मत करो, ये तो माफी देता ही नहीं कभी। उम्र भर भोजन दिया, महीनों दो महीनों नहीं दे तो क्या बात है ऐसी, तो भाई कोई बात नहीं है, एक दिन भी एक टाइम भी देरी हो जाए गलती कर दी, एक दिन उपवास करे थोड़ा सा तो दूसरे दिन बहुत ज्यादा पानी मांगेगा, तो करेगा तो अन्न मांगेगा ज्यादा, बुखार आ जाता है तो किसी किसी बुखार में जैसे मौक्तिक जर है, टाइफाइड कहते हैं, अपने मौक्तिक जर कहते हैं, मोती झरा पानी झरा देखो कहते हैं बुखार वाली में, ये जब हो जाता है तो अन्न नहीं देते, महीने भर अन्न नहीं देते, वो अन्न बहने पर जब भोजन मतलब शीर्ष शरीर भोजन रहता है तो सब कसर काट देता है, और लो खाओ और महीने भर भूखा रहे तो महीने भर डेढ़ महीने तो ही ज्यादा खाएगा। आप ख्याल नहीं कि मेरे को ख्याल मेरे हुआ था, वो तो था तो मैं कोई सात आठ दस वर्षों का होगा, याद नहीं है ठीक कितना वर्षों का था, बाल की था, तो ऐसा बुखार आया और जिसमें शरीर इतना थक गया, बाल सब उड़ गए, चमड़ी सब उड़ गई, ऐसे हो गया, चलने फिरने की शक्ति नहीं, एक तरफ दीवार एक तरफ लकड़ी लेकर चलता, थोड़ी अवसर छोड़ा था उसमें शक्ति नहीं, पर भूख लगती थी, शरीर ठीक हुआ तो भूख लगती, सूखा खा कराते रहते तो तृप्त नहीं होती, तो वो एक दो महीना तक कितना महीना याद किसको है खूब खाए, तो इसे जाते जाते ठीक भोजन लगा, तो मतलब उम्र भर महीना भर अन्न नहीं लिया तो ज्यादा खाकर कसर निकाली, इतना ऐसा शरीर है ये नहीं ले, माफी दे दे क्या अर्जन नहीं दिया तो माफी नहीं देगा, अपनी कसर पूरी निकाल देगा, अपना पूरा अपने सवाया ले लो, पर ज्यादा ले लो कम नहीं करेगा, इतना शरीर ये स्वार्थी है। और आप इस पर क्षमा कर देते हैं, माफी दे देते हैं और हाँ वहां मिला देते हैं तो ये गलती करते हैं, इसे काम पूरा देना भाई, अन्न देते हो, वस्त्र देते हैं, जल देते हैं, सुबह देते हैं, आराम देते हैं, फिर भजन में क्यों करे, राम भजन को आलसी भोजन में होशियार, राम भजन में आलसी भोजन में, भोजन में आलस नहीं करेगा, भोजन आलस कर कल कर लेंगे क्या है, पहुंचा वो कर लेंगे, भजन करने में तुम्हारा फिर फेर लेंगे, फिर अभी सो जाओ आराम करो फिर माला फेर लेंगे, तो भजन मतलब भोजन में तैयार, भजन में तो आलस कर देगा, भोजन वापस नहीं करेगा, यही दिन छोड़ दो टाइम छोड़ के आ रहे, नहीं नहीं सही निक्लेम करते हैं, बोलो आज थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, हो गया थोड़ा पास कर लो, काम धंधा है थोड़ा कर लो, इतना ही स्वार्थ इतना तत्पर है, इतना इतना जैसे क्या कहें, उसी उसे अपना मान लिया, आप उसे क्षमा कर देते, तो ये क्षमा नहीं है, ये बेसमझी है। जैसे वो अपना कष्ट के भोजन देता है, जब देता है तो कष्ट के काम दो, भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, आराम कैसे पड़े हो, ये आराम के लिए तो रही है शरीर, भगवान में लगाओ, भजन करो, सेवा करो, सबकी कुटुंबियों की, तो तन धन भवन से जैसे धन है जगह उपयोग करो, धन का तो संग्रह करेंगे, भोजन आलसी करेंगे, ये गलती करते हो, धन है वो खर्च करने के लिए है, जिसके पास धन है ब्याज आता है तो ब्याज का सरकारी कानून ये है कि ब्याज खर्च कर दो, ब्याज जमा मत करो सरकारी, और भगवान का तो ये कानून है कि निर्वाह के विवाह सब दूसरे उपकार में लगाओ, शरीर बढ़ता जाए, धन बढ़ाता जाए, राजी होता जाए, राम राम राम राम राम, बड़ा भजी गजब कर रहे हो, क्या करोगे, जितना मन रहता है उनका ठीक कर दो, मैं सबके लिए नहीं करता हूँ, ग्रस्त है उसमें छोरा छोरी का ब्याह करना है, माता पिता का करना है, जो कुछ अंत्येष्टि क्रिया भी करनी है, उस वजह से सोचा थोड़ा रखो, पर संग्रह करने की वृत्ति मत रखो, संग्रह हो जाओ तो उड़ाओ मत, नष्ट मत करो, परंतु संग्रह ही करना है, लखपति बनना है, करोड़पति बनना है, ये बात नहीं, ये बात बहुत खराब, बहुत पतन की बात है, धन माताओं को भी अपने पास रखना चाहिए, थोड़ा संग्रह हो सके जितना संग्रह थोड़ा रखो, परंतु वृत्ति कैसी रहे, अच्छे से अच्छे काम में लगता हो तो कोई बात नहीं है, लगा दो, ये चिंता मत करो कि अगर कैसे हो गया, फालतू खर्च भी मत करो, फालतू नष्ट मत करो, धन माताओं को धन हो तो रखो, ध्यान से अपना काम चलाओ, जिस किसी तरह से कोई काम धंधे में काम चलाओ, भाई बंधु कोई रखते हो तो नहीं, किस तरह से अपना काम चलाओ, शरीर के संग्रह धन के संग्रह करके वृत्ति है ना, लखपति बनाए, करोड़पति बने, संग्रह बन जाए, बड़े धनी बन जाए, ये वृत्ति घातक है, ये अच्छी नहीं है, तो निर्वाह करो, राम जिंदी आज पड़ा है क्या, अर्थ कोई काम पड़ जाए तो ठीक ही बात है, इस तरह से तन धन भवन सुहृद परिवार, और सुहृद मित्र है और परिवार जितने और कुटुम्बी है सभी, इनमें सबसे ममता हटाओ, धन में जो ममता है वो बांधने वाली है, धन बांधने वाला नहीं है, आप देखो दिल में ममता वो धन खर्च होगा तो आपके दुख होगा, दिल में ममता नहीं वो धन खर्च होगा तो आपके दुख नहीं होगा, जिस धन में हमारी ममता नहीं है वो धन खर्च हो जाते क्या सीख, अच्छी बात है वो खर्च होगा, हाँ रामपुरी को तुम कर दो, वही बात है हमारे बता रहे हैं अपने शुभ काम में भी अपना धन बचाना, ऐसी बात होती है, धन धन भवन सभी परिवार, ऐसे परिवार के साथ में सेवा उनकी करनी है, रहना नहीं है उनसे, आराम देना नहीं है, धन भी संग्रह करके आराम और मान बढ़ाई आदर नहीं देना है, हमें तो सदुपयोग करना है, धन का भी शरीर का भी और भवन का भी घर का भी सदुपयोग करना, इस तरह से इस तरह की ममता ताक बटोरी, ममता भी ताक को बटोर लेना है, ममता का त्याग नहीं है, ममता धागा बटोरना तोड़ना नहीं है, मानो इनकी सेवा करना, इनको आराम देना, इनका निर्वाह करना, इनको ठीक तरह से संचालित करना, जिससे कि ये काम दे सके, ऐसे शरीर को भी काम देना, ऐसे मन बुद्धि इंद्रियों को भी काम देना, वे काम दे सके नहीं, इनके ऐसा नहीं, ये खुला मन खुला तो देता है सबसे बढ़िया, अभी घूमता फिरता भगवान लगता ही नहीं, प्रमाद इतना करता है कि बिल्कुल फालतू चिंतन करता है, भगवान को याद नहीं करता, अरे भोजन जितना करते हो सब में सात्विक भाव, बढ़िया बढ़िया भोजन मन बुद्धि इंद्रियों इस अंतःकरण के दे जाता है, खुराक तो लेता बढ़िया, अरे काम करता ही नहीं, कोई नौकर हो खुराक ले काम न करे तो सावधान होना चाहिए, कर क्या रहे हो आप, जिस बात से भाई नौकरी पे हो तो काम करो, अरे काम नहीं करो तो फिर नौकरी क्यों देते हो, अरे नौकरी तो देंगे, ये शरीर रहेगा मन बुद्धि इंद्रिया सब खुराक लेंगे, बढ़िया बढ़िया खुराक आओगी, बढ़िया चीज, जो सात्विक होगी बढ़िया, वो दूध है, दही है, घी है, सार सार ये मन बुद्धि सार चीज देती है, बढ़िया बढ़िया भोजन होता है। शरीर को दोनों वर्ग का भोजन मिलता है, इंद्रिय अंतःकरण को एक नंबर का मिलता है भोजन का, सात्विक भाव मिलता है, आयु सत्वर आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्यास्ते दस विद्या आहार सात्विक प्रिया, ऐसा बढ़िया भोजन देते है। तो इनकी ममता है, वो ममता में आपको दोष नहीं दिखता। जहाँ ममता होती है, मेरापन होता है, उसमें दोष नहीं दिखते। और परता होती है, पर है तो उसका गुण नहीं दिखता। ये कायदा है, ठीक समझना। आश्चर्य जैसी बात है, मेरापन होता है ना, उसकी अवगुण दिखता, खराब नहीं दिखता। आप टट्टे गए और हाथ साफ किया और उनकी सफाई करने लगे, उस समय मेला हाथ में लग जाए तो मेरा गाली नहीं आती। और गली में पड़ा हुआ मेला है, उसे हाथ उठाओ तो राम राम राम राम होती है। तो फर्क क्या है? वो मेरा है, मेरा होता है वहां गली नहीं होते। अब मेरा होने चट्टी दूसरी हो गई, दूसरी चट्टी वो मेरी न होने चट्टी और होगी, पर अपने में सभी होता से राजा को लग जा सी गए, दूजो लगा दे तो दूजो थूक दे थूक ऐसी हुए। तो ममता होती है वहां दोष नहीं दिखते, आसक्ति होती है, कामना होती है, वहां दोष नहीं दिखते। ऐसा विरोध होता है वो गुण नहीं दिखता, बैर होता है वो गुण नहीं दिखता, विरोध है ना वो गुण नहीं दिखता। अच्छा अपना दिखता ही नहीं। महाभारत में प्रसंग आता है उद्योग पर में, ये शकुनी था ना, शकुनी इसका लड़का था उलूक, उलूक बेटा का नाम उलूक था। तो उसको भेजा है युधिष्ठिर के पास कि भाई उसकी संपत्ति लाओ, क्या क्या ढंग है। तो उनसे जाकर बातें करी तो उलूक ने कहा कि युधिष्ठिर तू बड़ा ठग आदमी है, धर्मात्मा बना हुआ है और कोई लोगों को छलता है, लोगों में धनावत करता है। उसने कहा एक दृष्टांत दिया, उसने उलूक ने दृष्टांत दिया, एक चूहा था, मैं चूहा था तो चूहे बहुत से थे, एक बिलाल था बिल्ला मिन्ना, तो बिलाल था वो हो गया बूढ़ा, बूढ़ा हो गया तो उन्होंने एक तो बस अहिंसा करना छोड़ दिया। अब बूढ़े हो गए, हम भजन करने गए, एक कंगन केदार कंगन पैर हो गया और बैठा भजन करता है, जप करता है अपना। तो सब कर दिया उन चूहों कर दिया, तो भैया ऐसा छोड़ दी, अब मारना करना हमारे घर में सब छोड़ दिया, मेरा भजन कर देता हूँ ऐसा छोड़ दिया। तो वो ऐसा रहता तो चूहा सब मामा जी कहने लगे कि तुम्हारे करो खूब खेलो, सबकी रक्षा करूंगा, ऐसा बैठ गया। वो रक्षा करे कहीं एक चूहा कहीं मिल जाए पट खा जाए उसको, कर दे इससे चूहा खाता था। तो चूहों ने देखा कि कम कैसे होते, चूहे इतने गिनती में थे तो चूहे कम कैसे हो गए। तो कम कैसे विचार किया कि मामा जी रक्षा करते हैं, तो मामा जी रक्षा करते हैं चूहा कैसे खत्म होता है। तो मामा जी मेले में देखो तो बाढ़ दिखा चूहे का, बाढ़ पकता है ने? जो पचे नहीं भोजन उसे बाढ़ ही बचता है, कहा रहे रखा है जो निकल जाएगा तो उसमें लेगा भाई चूहे तो चूहे का चूहे तो मामा जी खा गया, नहीं तो चट्टी में कैसे निकला, तो सावधान हो गया। इस तरह का तू है युधिष्ठिर का, युधिष्ठिर को वो लोग ने युधिष्ठिर सुने हेडिम कहीं नाम था उसका चूहे का, ऐसा बताया तो वो जिस चिप्र का था ऐसे तू धर्मात्मा बना हुआ है। अब युधिष्ठिर महाराज ने अवगुण दिखे, कपटी दिखे, छल दिखे, ये युधिष्ठिर महाराज की प्रति भावना है। तो क्या जिस बैर हो जाता है उसको गुण नहीं दिखता, कभी ऐसे धर्माता हो भी नहीं तो दिखते ही नहीं। ये बस साधु है, ब्राह्मण ये ठग है, कोरा ठग है, दुनिया है भोली, जो इसको ठग देता है दूसरा नुकसान करते हैं, कमाया खाया तो खिला दो, और बैठा रुखाड़ो बैठो सामने सुनो, काम धंधा आगाड़ी तो करने नहीं देते, यार कमाए वह खा जाए, दो तरह का करते हैं करते ऐसी भोला आदमी बोलो। अब रोटी दौर जल दौर आदर दौर नमस्कार करो, उसको टंगा हुआ बैठा हो, अरे अपना मतलब तो सिद्ध कर वो जय राम जी देने कुछ नहीं, ऐसे ठग है साधु अच्छेगा भोला अपनी खर्चो करे और समय खर्च करे, रंडोर करावे नमस्कार करावे और समय खर्च करे, दे कुछ नहीं कमाए वो खा खा जाए, भोले आदमी है ये ठगाई आ जाते, हम तो आदमी ठगा भी नहीं आते, कुछ नहीं मिल रहे करो मुड और काड़ो डोरो काड़ो करो, इस तरह से हम शत्रु हैं। तो उसको गुण दिखे ही नहीं कि साधु भी कोई अच्छा हो सकता है, हिंदु से भी कोई अच्छा हो सकता है, तो दूसरे में गुण नहीं दिखते और दूसरे में गुण नहीं दी उसको, ऐसा है साधु बात कही। गुरु का आगमन पर्व है, उद्योग पर्व है, आवंतर पर्व गीता पर्व है, भगवद गीता पर्व है, तीसों पर्व में गीता पर्व आवंतर पर्व तीन चार पांच पर्व होते हैं एक एक पर्व में, ऐसे उलू का आगमन पर्व है महाभारत में, देख अपना उद्योग पर्व में उद्योग में है ठीक है, आप नहीं है उलू का आगमन पर्व ऐसा है। तो उलू गया है, उलू बेटा था शकुनी का, तो उनको गुण दिखता ही नहीं, दूसरी बैंक गुण कहा है, शास्त्र कहता है कि धर्मो विबद्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, अंतकरण निर्मल होता है, पुण्य होता है, जिसका नाम लेने मात्र से दर्शन करने मात्र से, अवंती का कितना पाखंडी है ये चूहा का दृष्टांत देने बताया है। तो ऐसी बात है जहाँ जहाँ अपना वैर विरोध हो जाता है वहाँ अवगुण दिखते हैं, गुण होने पर दिखते नहीं, जहाँ मोह हो जाता है वहाँ बात मलिन से मलिन चीज बढ़िया दिखती है, सुंदर दिखती है, अच्छी दिखती है, उसे अवगुण दिखते नहीं, कमी दिखती नहीं, दोष दिखता ही नहीं, प्यारा दिखते छोड़ा होता है ना, छोटा बच्चा होता है ना जिसको माताएं पालन कर, आप हम सब नहीं छोटा कोई नया थोड़ा ही होता, आप हम सभी से ऐसे ही जो इनको पेशाब करे तो पुत्र मूत्र पिलाग्र पानी है, वो तो त्रिवेणी में पानी है, पूत्र मूत पिलाग्र पानी छोड़ जाएंगे नहीं आऊंगा भूत खराब नहीं गई बोली पेशाब है कोई पता ही नहीं, टट्टी पेशाब साफ करे उससे भी ज्यादा हाथ धोते नहीं, आप यही करते क्योंकि पूत का मुंह है शायद, तो पूत तेरा है दूसरा का थोड़ा ही है, होश नहीं होता, झूठने उठने की कोई परवाह नहीं होती, बालक है गई बात नहीं है। तो ममता अधिक होने से उसके दोष नहीं दिखते और परता होने से गुण नहीं दिखते। तो धन धन भवन सूर्य परिवार है, इनका अपना ममता कर दोगे तो दोष की कमी की ठान दृष्टि पड़ेगी ही नहीं, और सब नुकसान कर दोगे, सदुप नहीं कर सकोगे, तो आप हरेक के साथ में सदव्यवहार नहीं कर सकते ममता करके और स्वार्थ करके, और स्वार्थ हो तो क्या है कि स्वार्थ तो गधे ने बाप करे, स्वार्थ बुद्धि है ना, गधे भाग बदार चाल है आ जाए सामने दौड़ चला भी आ जाए बापो बापो बापो चलावे, गधे ने बाप कर स्वार्थ है ना, तो गधे ने बाप बनावे वो याद है, पर स्वार्थ हो जाए ममता हो जाए जैसे हो जाए वहां पर सब कुछ उड़ेलते ही हुई, ये है मूर्खता, इसको कहते अज्ञान अनजानपना मोह, इसका नाम मोह है, मोह सकल व्याधि कर मूला, मोह बढ़े परिवार की संगत परिवार संग मोह बढ़े, होश नहीं होता, मर जाते रोए भी थे दुख पावे कष्ट पहुंचावे, पहले से अगर आप चेत कर रहे हैं तो कितना ठीक हो जाए, तो कहते सब कर ममता ताग बटोरी, ममता तो धागा है, धागा डोरा नहीं है, धागा कच्चा धागा होता है उसमें डोरे में फर्क होता है, डोरा है टूटे तो त्याग शब्द होता है, कच्चा धागा नहीं खिस चुप गए, इसलिए कितना ही काम करो एक बात हमारी नहीं मानी तो हमारा मन तो खट्टा हो गया, अच्छा सो भी बात सी बात है, काम पड़ी पता लगे महाराज समझे, भगत पर पता लगे। तब लग सब ही मित्र है जब लग पड़ो न काम, तब लग सब ही मित्र है जब लग पड़ो न काम, हेम अगन शुद्ध होता है पीतल होते है श्याम। पीतल और सोना बरोबर पीला पिलाई भाई दोनों ही बरोबर, परंतु काम पड़े ना दोनों को अग्नि में रखो तो छुंदो और चमक जाएगा और वो लो जो काला हो जाएगा, तो छुंदो और चमक जाएगा और वो लो जो काला हो जाएगा। पीतल है लो कुछ अग्नि में दे तो ही पत्थर लग जाए असली रो नकली रो पीतल होते श्याम, लो जो हो जाएगा पीतल। तो ये काम पड़ने पर महाराज पीतल हो जाता है ना, बिना काम पड़े चमके सोने की तरह बढ़ जाती है अच्छी तरह से। तो सब जगह मित्र है जब तक पड़े उनका काम, उनका काम करो सभी। तो धागा का मतलब क्या, उनके धागा ढीला ढीला को हाँ कह जो हाँ मैं हाँ पीछे पड़ तो सी चौड़ाई खाकर बट अलग तुम तुम्हारे हम हमारे। ये संबंध है संसार का, शरीर का, कुटुंब का, तो ये धन का, मकान का ऐसा संबंध है। तो इसे ताग बटोरी, इनमें ममता छोड़ो, उनकी सेवा कर दो, उनसे सेवा मत चाहो, ममता मत करो, भगवान में लगाओ मन। इन सब ताग बटोरी कर क्या करें, सब कर ममता ताग बटोरी, फिर डोरी बटोर उसकी धागा मतलब हो, मम पद बधे बांध बस डोरी, वह डोरी पट करके भगवान के लिए मेरे चरण में बांध दो। चरण मेरे हैं भगवान के, चरण मेरे हैं, चरणों का ध्यान करो, चरणों में रहो। तो मेरे मेरा क्या है, मेरे तो भगवान के चरण है भाई, मेरे तो भगवान के चरण है। तो चरणों में बांध दो डोरी मन से, तो भगवान के चरणों में डोरी बन जाए। करना क्या है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा, ये डोरी बटती डोरी बटनी बढ़ गया, अरे डोरी टूटेगी नहीं, मतलब कच्चा देगा तो टूट जाएगा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु से सखा तमेव तमेव द्रविणम तमेव तमेव सर्व मम देव देवा, ऐसे डोरी बट करके भगवान के चरणों में बांधो, चरणों का चिंतन करो, चरण मेरे है और मेरा कोई नहीं है, शरीर मेरा नहीं, मन मेरा नहीं, बुद्धि मेरी नहीं, इंद्रिया मेरी नहीं, भगवान के चरण मेरे है। क्यों, भगवान के लिए मम ही वर्ष हो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से जीव मेरा हर्ष है, तो भगवान की हम है, हमारे भगवान है, ये संबंध है पक्का। और ये संबंध पक्का तब मालूम होगा जब संसार का संबंध कच्चा होगा, और मिटेगा भगवान ममता हो जाएगा असली, और जब तो संसार ममता रहेगा तब तो भगवान में असली ममता नहीं होगी। उसको ममता नहीं कहते, उसको आत्मीयता कहते हैं। भगवान के साथ संबंध है वो आत्मीय है, अपने आत्मा का संबंध है। यहाँ है ममता, आत्मीयता नहीं है, ऊपर की जड़ता में ममता है। ममता ऊपरी शरीर में ही करते हो, उसकी तो ही करते हो, मर जाता है तो शरीर में ममता करते हो, शरीर बात देते हो, अब काम नहीं देता शरीर, शरीर काम देते उससे देते हो, अब वो गया क्या दशा हुई क्या नहीं इसकी परवाह नहीं अपने को, अपना तो मतलब देना है। इस तरह से ममता ताल बटोरी, मम पद में नहीं बांध बंदे, भगवान कहते मेरे पग में बांधो, पग में क्यों बांधे, हाथ में बांधे, कमर में बांधे। यशोदा मैया है जो लाला मानता नहीं, वो महाराज चाहता था बिलोना करने का, सासी दादी सासू हाथ का वो फोड़ दिया, दे पत्थर, बोलो क्या हाथ है, और लाला भी कोई हाथ लगी हो, पर लाला को दूध पिलाते थे, खेलते थे, वो प्यार गई दूध उफड़ लगे हो, चट पी से छोड़ गयो दूध गिर गई। तो कन्हैया ने आ गई रीस, मारे सब दूध प्यारो लगे, मन तो रख दो नीचे दूध गली गली, पत्थर मैया मारेगी भाग्य वो नौ लख गया दूसरे नंद जी महाराज के घर पर, पर कन्हैया का जो मही मक्खी है मक्खन है वो मारने का खुद करती काम वो करती, वो कौन दूध वो होने का था, वो कई गायों का दूध पड़ाना, दो गाय दो तीन को, दो तीन गायों का दूध पड़ाना, एक गाय को उस गाय का दूध करने यज्ञ नहीं हुए, गाय का दूध जी है, गाय का दूध ऐसे वो दूध पद्मगंधा गाय जिसकी सुगंधी आवे कमल की तरह जिसने दूध में ऐसी पद्मगंधा गाय की सुगंधी, उस गाय का दूध लेकर वो ठाकुर जी के मक्खन निकाल दी। अब वो चारा फोड़ दिया तो माँ को आया कैसा है ये छोरा फोड़ दिया, भगवान पाया भगवान परवा नहीं है, घर का चारा ही फोड़ दिया, दूसरों ने चोरी करे घर नहीं कोई कमी को लगा घर नहीं मौका लगे घर, तो घर सब बन गई है, घर एक थोड़ा ही भगवान तो सब घर भगवान का ही है, कौन सा भगवान का घर नहीं है, यशोदा भाई सब मेरा घर है, गोपियों सब मेरा घर है, भगवान के लिए मेरा ही है, तो गोपियों ने मन में आवे चोरी कर रखा है, ये भोग लगाने का तरीका है भक्तों का, गोपी का छाए मक्खन खा कर देखो मैं पकड़ू है, राजी होती है खाने से तभी भगवान खाते नहीं खाते क्यों माला, वही कोई कमी थोड़ी है भूख थोड़ी है भावक राही ऐसा होते, तो वो वही ताक बिखर गया सभी तो दे आगे रीस कि मेरा मक्खन दादा के लिए क्या फोड़ दिया अब मक्खन कैसे आएगा, तो भगवान से रूठ गया दही, तो भगवान अब मक्खन पड़ा था मटके वो तो ले लिया हाथ में आगे गए मेरे पीछे पीछे गए तो दही ने क्या किया परवाड़ा मैं खोल दूंगा, माँ भी देखे कहाँ गया दादा, तो दादा के पग बता दिया दही ने, क्यों दही नाराज हो गया ना भगवान से कि मैं तो तुम्हारे लिए था तुमने फोड़ दिया दादा, तो माँ को बता दिया, माँ देख रही है अगर उगड़ पड़ा था उगड़ दस आए तो समझे अब खावे कितना छोटा सा पेट अब कितना खा सके अब नहीं खा गए, माँ जो मैंने छोड़ दिया माँ पर आई रीस माँ के तुम्हारा गोधन प्यारा है मक्खन है दही है दूध है यही प्यारा गोप बहुत प्यारा क्या होता है, पंद्रह खराब है फेंक दिया पंद्रह मोर लग गई, काम तो लिया त्रिपा जू में और मक्खन लिया द्वापर में, ठाकुर जी ऐसा मर दिया काम ले देखे इतने माँ आ गई माँ आई तो भागे हुआ पीटी कसूरदार आदमी को डर लगता है बिना कसूर माँ से डर लेगा करे कभी माँ से डर लगे तो किसके सामने रहेगा बच्चा कहाँ रहेगा बताओ, तो माँ से डर नहीं लगता है पिता से फिर डर लगता है माँ के सामने निशंक लगता है चार सौ बात भगवान और माँ मुची करूँ मुची करे करूँ सब तो माँ के सामने कोई संकोच नहीं है सीधी सादी बात आ रही माँ को कह दे बस सीधी बात है अब माँ करो प्रबंध करे तो इस तरह से डरता है तो अब माँ का कर दिया कसूर अब माँ से डरे तो माँ भागे पीछे आगे भागे खाना माँ भागे पीछे पीछे माँ का शरीर मोटा था कौशल्या माँ का तो कठिन शरीर मोटा ज्यादा नहीं था यशोदा माँ का शरीर ज्यादा मोटा था कौशल्या का तो हल्का था बड़ा शरीर अब वो छोरा छोटा सा फुदू जाके डरी अब माँ से तो दौड़ जाता नहीं भारी शरीर कैसे पीछे पीछे दौड़े उधर जाए उधर जाए इधर जाए कन्हैया देखा अब छोड़े में क्या गलती वो चापाल में गया जा धुएं लगाई हुई वो नंद जी उपनंद जी आदि बैठ कर रखते थे वहां फसल यहाँ माँ नहीं आएगी एक उस दिन क्या बात हो गया उस दिन नंद जी गए थे बाहर वो खाली जगह थी वहाँ गए तो वहाँ कोई घर नहीं मजा वहां भी पहुंच गई नहीं तो भाई यहाँ नहीं पहुंचे इससे आती नहीं ना पुरुष पुरुष बैठे तो नहीं यहाँ काम ठीक बनेगा करने या कड़ी तो हट गई मन बात अटकल काम नहीं आई क्या करे खाली भी माँ के बाद फिर आगे भागे अब भागे मारे वो मस्त केस में लगा पुष्प थे खुल गए केस बंद हुए थे ढीले पड़ गए पसीना आ गया थोड़ा मानता नहीं है सारा फोड़ दिया जान करता है मक्खन खराब कर देता है माँ कहीं समझ आई गोपी का कहे ठीक कहती है गोपी का मेरे भाग मेरा दादा भूखा है तो तुम्हारे घर का खाओ हमारे मक्खन की कमी है क्या आगे का कहे तो समझ छोटे है तो ऐसा ही अब ये माँ का ही कोई समझ नहीं लगना माँ वो था गोपी वो सुखिया माल में गई ना माँ है तो माँ है, खुद ही माँ फल मिल जाए तो माँ कहते सुख या निहाल तो माँ कहते मेरे को माँ कहते गोपिया बोली बोली कहते लड़ा तू मेरे को माँ कह दे कुछ लो माँ कह देगा मक्खन दे दे कुछ दे दे तो माँ कह दे बिना काम तो कैसे कह दे सब हूँ तुम्हें समझे बड़ा निश्चित है तो ऐसे महाराज सब पक्ष काम करे। तो बात यह है कि संसार की ममता छोड़कर वो भगवान के साथ में आत्मीयता करो, अपना है भगवान ठाकुर जी अपना है, चाहे वो बाघ रूप से हो गए चाहे विष्णु रूप से हो गए चाहे कृष्ण रूप से हो गए, अपना ठाकुर भी है तो अपना वही है, अपना कोई नहीं। यशोदा में यही ऐसी बात है, यशोदा में यह भगत पर लाठी ले डरा धमकाती थी कि मैंने माटी क्यों खाई तो बंदे के पूरा खा ले कोई बात नहीं, माँ का मन नहीं लग रहा लड़ के बिना समझे। जब मथुरा गए नंद जी आ गए तो नंद जी से लड़ने लगी यशोदा कि तुम क्या बाप हो गए, बाप तो दशरथ जी महाराज तो लल्ला चलाए तो मर गए पीछे, तुम जीते आ गए पीछे ऐसा बाप होता है, आपने सुना ही राम जी के पिता की बात तो बस लल्ला के प्राण दे दिए, आप मोह नहीं है आप लल्ला को छोड़ दिया है। नंद बाबा कहते तो देखो मार मेरे प्राण तो चले जाए पर मैंने जान कर प्राण को रखा है, क्यों रखा है कि वो दादा यहाँ आवेगा मेरे तो कुछ नहीं दिखा तो दुख होगा, इस वास्ते प्राण रखा है मैंने उसको दुख नहीं हो जाए, इस वास्ते नहीं है इस वास्ते भगवान कहते तुम कठोर हो वो कहते तुम कठोर हो पर दादा को दुख नहीं हो किसी तरह से, ये बात है एक भीतर की उसको आराम पहुंचे। तो सब संसार की ममता छोड़ो तब तो भगवान ममता होगी, नहीं तो ममता तो बढ़ जाएगी, तन धन भवन में ममता रह जाएगी, अब कितने थोड़ी सी बाकी ले जो भगवान में करो, ज्यादा तो ममता बिखर गई, 100 पैसा कही जाए 10 अगर 5 अगर 2 4 5 10 लगा दिया पैसा, अब भगवान क्या लगावे, माँ है बाप है भाई है कुटुम्ब है मित्र है जाति वाले उन्हें ममता कर दी तो ये भगवान पैसा तो खर्च हो गया, अब भगवान में तो कहाँ से करे क्या लावे, अब 1 2 4 पैसा रहे भगवान ने लगा दिया, इसे सब भगवान प्रेम संसार प्रेम बट गया। तो भगवान कहते तुम बटो लो और जगह से ममता को हटाओ और मेरे चरण में ही लगाओ केवल, समझे सब कर ममता तराग बटोरी मम पद मन ही बाध दूरी। तो यशोदा मैया इतना करके फिर वो पकड़ में नहीं आया तो करे लाला पकड़ में आ जा तो छड़ जावे मारे पसीनो आ गये दौड़े सारी करे क्या पकड़ आवे नहीं छोटा सा और खुद भी जाए दौड़ जाए तो माँ कैसे दौड़ जाए उसने, जो कहो देख लाला तेरों को सज्जू के पगलों की शौकों ने सत्युग जाए भक्तों की, तो मेरा द्वापर कलयुग के भक्तों की शौकन रहे जो खड़े हो गए अब नहीं जा सकते तुम, कलियुग बहुत कम होता है भगवान के या भूख है भगवान के, अभी है नहीं मौका है, अभी भगवान का मौका है, भगवान सस्ते है आजकल, आजकल चीजें महंगी हो गई रुपया सस्ता हो गया, एक शेर का घी बनता था 1 रुपया बढ़ता 1.25 रुपया 1.5 रुपया शेर आता घी हमारे सामने देखा हुआ है, अब 1 शेर के कितना रुपया 100 रुपया आ गया घी आठ ली गई मैंने 100 रुपया में तो घी तो हो गया सस्ता रुपये हो गए सस्ते ना घी हो गया बंदा, चीज तो होगी महंगी रुपया हो गया सस्ता, ऐसे चीज हो गया सब महंगी भगवान हो गए सस्ते, आजकल भगवान कोई पूछते ही नहीं भगवान क्या करते भगवान क्या मतलब है, अपने खाओ कमाओ करो भगवान नहीं, भगवान से विमुख है भगवान की चर्चा ही को थोड़ा आदमी करे, अरे वो सच्चे हृदय से बहुत कम करते हैं, मूल्य पर पैसों का वस्तुओं का पदार्थों का मान का आदर सत्कार का इनका मूल्य है, भगवान सस्ते बैठे हैं तो अब भी अगर लगो तो भगवान सस्ते मिले थोड़े प्रेम से मिल दिया, नाम चला हुआ पा भाई लोग नाम से मुक्ति हो जाए आज भगवान का नाम लेने से भगवान की याद करने से, जब भी तो कितना कितना धम करते थे कितना तप करते थे कितना कष्ट उठाते थे, आज भगवान की याद करने से भगवान आ गया तो भगवान तो हो गए सस्ते भगत हो गए महंगे, भक्त मिलता नहीं है देखने को, कठिन है दम भर पाकर डर दिखावटी पर आप जहां तक जाओ तो ये बात नहीं करेंगे। जैसे उलूक ने कहा है ना धर्मराज को, ऐसे ले गई बहुत बड़ा, ऊपर से प्रेम बताएंगे सब बताएंगे, भीतर से बस अपने घर राम राम राम राम कोई देखत नहीं है तो देखने सोचा आराम करे देखते राम राम राम राम राम राम राम। तो भगवान के भक्त में मंदिर की पूजा करें, आज मेरा है लोग बहुत बना गए, ठाकुर जी श्रृंगार करते बड़ा सुंदर अच्छा श्रृंगार कर लोग बहुत आएंगे। तो ठाकुर जी श्रृंगार नहीं लोगों का है श्रृंगार, वो करते हैं ठाकुर जी का, तो क्यों करते हैं लोग बहुत आएंगे ना मेरा इस पर से बहुत सजाएंगे ठीक तरह से, आज कोई नहीं यहाँ दर्शन किया है। तो ऐसे असली भक्ति कम रह गई नकली रह गई, तो ठाकुर जी को सस्ते कोई पूछता ही नहीं ठाकुर जी को, अब कोई थोड़ा सा भक्त हो गया तो भगवान बड़े सुगमता से मिल जाते हैं, भगवान सस्ते हो गए। तो अब कलयुग में भगवान की ग्राहकी कम हो गई, ग्राहक कम हो गए, अभी बड़ा सुंदर मौका है सावधान हो जाते तो फिर भगवान सुंदर सुन दिया तो फल को याद करो चिंतन करो। भगवान कहते हैं आप जैसे हनुमान जी महाराज ने पकड़ दिया हनुमान जी को, तो हनुमान जी ने कहा सुन दे मैं तो मौत बताऊं मेरी रावो ते बरवी तुम गेरी, हनुमान जी कहते मेरी मौत बताऊ तुम तेल लाओ और बताओ तुम्हारा तगद तगद कुछ बढ़ते जाए, मैं जो लपेटे जी और बाकी और लपेटे और बाकी, अब उधर लपेटा अरे बाकी और निकल जाओ, अब क्या है कहते घी तेल जितना लंका में सर ला लगा दे बता दे पूछ बहुत बताऊ मेरी बताई किसी बताई पता लगे, जो भगवान कहते हैं मेरे पग में बांधो पग में कमर में बांधे वहां, तो यशोदा नंद कमर से बांधा यशोदा दामोदर नाम हो गया भगवान का एक नया नाम दामोदर नाम नाम है रस्सी का, वो रस्सी उधर में जिसके पेट में रस्सी पेट में क्यों बांधा कि हाथ में बांधे हाथ में जख्म हो जाए पग में जख्म हो जाए पेट में कोई बात नहीं कोई है पेट में क्या फर्क होता हूँ क्यों बागे करेगा तो पेट में फर्क नहीं पड़ता हाथ खर जाए तो हाथ में पूजा हो जाए। इस बात से माँ ने देखा क्या करा पेट में बांधा भगवान करे पेट में मत बांधो मेरे चरणों में बांधो, अगर भागे तो मैं दांत टूट जाए पग बंधा हुआ दौड़ेंगे जा सकता है कमर बंधा हुआ तो कितना ही जोर लगा सकता है पगों को जोर नहीं लगता तो बहुत बताओ मेरी जो भगवान बताते मेरे चरणों में बांधो मन रच कर एकदम रट को मन को बांधा दो चरणों में, अब भगवान के चरणों में मन लग बंधा हुआ है ममता केवल समझ गई हो समझ इकठाई देह नाता संसारी ममता सब एक छोड़ जाए केवल भगवान में लड्डू जी बन गया भगवान ने, अब भगवान जा नहीं सकते कि भगवान बहुत बलवान है तो बलवान है तो डोरी पट्टी मन भी साथ ही जाएगा फिर तो चला जाओ नहीं तो बना दौड़ सकते नहीं जा नहीं सकते पग बंद किया अगर पग बंधन हो गया नहीं तो हम चले जाए तो क्या करो पग बंधन हो गया पग बंधन में जा नहीं सकता। इस बात से कहते हैं मेरे चरणों में तुम बांध दो डोरी पट करके तो बस कहीं नहीं जाऊंगा, इस तरह भगवान बताते हैं जननी जनक बंधु सुधारा तन धन भवन सुन परिवार सब कर ममता साग बटोरी मम पद मन ही बांध बस डोरी बना दो। तो मेरे तो गिर दिल गोपाल दूसरा न कोई ये बटोरा देगा दूसरा न कोई है ना और सदा का बटोर दिया धन संपत्ति देव किसी ने अपना ही नहीं अपना तो केवल ठाकुर जी है मेरा तो केवल गिरधर गोपाल है। ऐसे भगवान के साथ संबंध जोड़ भगवान के साथ संबंध जोड़ते ऐसा नहीं संसार के साथ संबंध जोड़ते ये सब धोखा देंगे वो छोटा बच्चा होता है ना माँ भी रहता नहीं माँ चली जाए तो रोने लग जाए अब साथ जाऊंगा तो साथ जाऊंगा मेरे साथ में रहता ही नहीं ब्याह होने के बाद माँ सुहाती नहीं कब माँ तो चीर समझे दो मैं सुनी अच्छे अच्छे कर रहा हूँ कि महाराज जी को काशी जी भेज दो, साथ नौकर भेज दो, महाराज जी की सेवा तीर्थ है बूढ़ा माते, कल्याण हो रहा वो ठीक होगा, कल्याण जिंदा अपने घर के आपस बैठा है, माजी ऐसे क्या करो, जाओ तीर समझो माजी, बड़ा हो गया बूढ़ा हो गया, ये दशा है संसार की। तुम कहते भाई जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन सुद परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनई बांध बज डोरी, ममता मम पद कंज भगवान के चरण कमला में, मेरे तो कहते गोपाल भगवान के चरण है, भगवान के चरण पालो भसले है मन लाए, उसे पहन के वह चरण वो लगा वो करे वो गया सफाई जा रहे, विभीषण जी जब गए चले आए जो वो बन है ना साफ कानन बन बन बन गान बन सारी भगवान को बन है दंड भगवान जिसको दंड दिया सूख गया भगवान का राजा भैया सुख हो रहा सब खंड और दंड बन को पावन करने वाला अर्जुन के भरण पालन पाठ हुआ भट रहे मन लाए सो मैं आज निकेलू मैंने जाए ऐसे भगवान चना हुआ चिंतन करते करते जिसमें क्या है जिससे दुना जी पैदा हुई है जिससे ये हुआ है ऐसे चरणों को याद देखूंगा तो चरणों को देखने की मन में आई परंतु भगवान दिखा नहीं करो विभीषण देखा उस समय चरण नहीं आया है चरणों की महिमा करते हुए जाते हैं दिखा जो भगवान ने भुजा पर भुजा भुजा देगी तो ऊपर देखा ये क्यों रहे उधर ये देखा कि मेरी रक्षा करनी है मैं आया हूँ दुख पा करके ठोकर दिल वास्ते ठाकुर जी के हाथ दिखे रक्षा करेंगे ये शरण क्या रक्षा करेगा शरण तो आज जाएगा भगवान ध्यान किया अभी क्या क्या हुआ दूसरे दोनों भाइयों को देखा देख कर फिर क्या देखा राम जी का क्या देखा भुज प्रलंब देखा मतलब चिंतन किया चरणों का अब चिंतन चिंतन करना करना चाहिए ना चरणों देखो चरण नहीं देखो भुज प्रलंब सुंदर दो चल बड़े बढ़िया है हाथ बड़े बढ़िया है मन हाथ में से तो मेरी रक्षा करेंगे मेरे पर बढ़िया है मेरे पर कृपा करेंगे भाव आ गया और स्वार्थ का फिर कहा कि मैं तो लाओ मैं लाओ समुद्र का जल लाओ अरे वो लाल से करो तो वो कहता महाराज पहले तुम्हारे पास ना आई अब भाषण चलेगी प्रथम वो उसमें रही और प्रभु दर्शन से सो गई आपके दर्शन कामना नहीं रही तो कामना कहाँ हुई वहां मम पूर्व बसी रावण ने कहा मम पूर्व बसी प्रभुषण सन प्रीति तो विभीषण के दुख हो गया मन में तू तो राज करता है मेरा भाई होकर तो सब राजा बन गया और मेरे रहने की जगह नहीं मम पूर्व बसी तेरे बल में हमारे हमारे कामरी एक जगह जीती हमारे जगह जीती भाली को नहीं जब जमीन है तेरे सब है तो जमीन में तैर नहीं दूंगे अब जब आऊंगा जब मैं ही राजा बन जाऊंगा तो समझे भगवान ने कहा भाई बात आ जाओ लंका लंकेश हो गए आया पीछा तेरी जमीन में तैर नहीं रखूंगा मैं राम जी ने कहा भाई अब भगत जी विचार आ गया मम पूर्व समझते थे तो अब विभीषण जी कैसे जाएंगे तो विभीषण जी रात से कर दिया अब लंकेश अब लंका का मालिक अब लंका का मालिक अपने अपने अब जमीन अपनी हो गई जब लंका का मालिक अपने अपनी हो गई तो रावण तो बैठा है तो विभीषण जी बैठा है पहले रावण रहता था विभीषण रहता रावण के राज में अब रहता है विभीषण के राज में रावण रहता है समझे रावण बैठे राज रावण मौत की हट जाए बेचारा मरने वाला है राजभाज तो विभीषण का है सब सब छाट पाठ बहु आ जाए ना बस सबसे जाम राम करो बैठे मालिक बन जाएंगे बस तो विभीषण बन गया मालिक तो सबकी ममता ताग बटोली बदबनी बाधोरी देर तो गिर दुर गोपाल दूसरो कोई एक भगवान ही अपना है कोई किसी के नहीं तो भगवान आ जाते हैं वहां विदर्शन सब सब संसार निराश हो जाता है। अब क्यों करो भैया, तो भगवान का हो गया, मौज हो जाती है, आनंद हो जाता है। अब भगवान का होते सब चीजें अपनी हो जाती है, फिर सब अपनी। बोलो लंकेश हो गया, लंकारी कौन सी चीज विभीषण की नहीं है, कौन सा मकान नहीं है, कौन सी धन संपत्ति नहीं है, सब विभीषण की है, सब लंकर लग। ऐसे भगवान के होते ही ये यथाम हो जाने, वो जैसे सबकी ममता जो भगवान के लिए रह जाए, तो भगवान सब छोड़ कर दूसरे के जाए। मसान कहूँ मोर ये बाना, भगवान कह मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे तेरे समान कोई प्यारा नहीं है, लक्ष्मी प्यारी नहीं, धन प्यारा नहीं, सही प्यारा नहीं, कोई प्यारा नहीं, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरा स्वभाव है साथ बोलने तो ठाकुर जी ऐसा प्रेम रखे सब देने को तैयार। थोड़ा सा कृपा कलयुग का मौका है, बढ़िया भी है, हाथ लग गया अच्छा भगवान की कृपा से, कलयुग में समय दे दिया, भारत वर्ष में जन्म हो गया, अब तो बस केवल हरिनाथ जी मारे भगवान मेरे मेरे तो मेरे दर गोपाल कन्हैया मेरा है बस, और मेरा कोई नहीं है, शरीर हट गई अपना ये तो छूट जाएगा, लोग मार देंगे, ये हमारा थोड़ा ही हमारा ठाकुर जी है, छूटने नहीं, कभी साथ में रहेंगे, मौत में साथ में, जीने में साथ में, सब दे गई। भक्त कहता है नरकों में बेसिक भेज दो, पर आपके चरण मेरे हृदय में रहे, कहीं रहो मैं रहो, नर नरक नहीं रहेगा मना, इसलिए भगवान के चरण में लग जाओ भाई, इनके सिवाय कोई अपना नहीं है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।